semenjak kepergian oh sayang, tak kuasa ku menghindari cobaan. Oh, oh, oh. Sering ku turuti nafsu di gelas minuman, terbayang wajahmu tersenyum di buih anggur merah. Ku tahu terlalu jauh melangkah, anggur merah bukanlah pelarian. Salah padamu, betapa kau kecewa, tersiksa merana. Kudustai, kulupakan janji cinta. Maafkan kesalahanku, oh sayang, takkan lagi ku lupakan janji cinta. Diriku bersalah padamu, betapa kau kecewa, tersiksa merana. Kudustai, kulupakan janji cinta. Maafkan kesalahanku, oh sayang, takkan lagi kulupakan janji cinta.